gure burua aterbetu eta jan. Horra gizakien oinarrizko beharrak, duela 200.000 urte bezala gaur egunean ere. Planetaren zonalde askotan, etengabeko kezka edota borroka da oinarrizko behar horiek asetzea. Berdintxu da gure jendarte aberats eta garatuetan prekaritatean bizi direnentzat. Ahatik, bi funtsezko behar horiek, seurtatuak dutenez gero, ahantzteko joera dute askok. Kapitalismoak sorturiko bestelako behar artifizial edo klase dirudunen beharren fagoretan. Adibidez, Amazon sistemak muturreraino eramanduen sindromea. Gure konsumitzeko gosea etengabe elikatu eta desira sortu bezain laster asetu, klik baten bitartez. Bi aramunean, goitatu gabe, etxean errezibitzeko interneten ikusi jantzia, aparatu berria edo liburua. Gisaberean, diruz gainezka direnentzat, erakutsi nahiaz edo kapitalari etekina eginarazteko, ontasunak erostearen beharra. Lurra eta etxe bizitza ezinbesteko errekurtsoak ditugu, elikagaiak ekoiztu eta etarbetzeko beharrak asetzeko. Biak mehatxupean ditugu iparalde honetan. Diabetasun eskubide sakratuagatik, merkatu lege bortitzagatik, aberatsa izateak ematen dituen mugari gabeko ahalmenengatik. Azken hilabete hauetan, biderkatu dira etxe bizitza eta espekulazio egoera salatzeko ekintzak eta mobilizazioak. Azkena, atzo bertan, ELB eta lurzaindiak burutu lur baten okupazioarekin. Alde batetik, dirua milioika kontatzen duen batek, bere lasterka zaldientzat lurrak behar dituenak. Beste aldetik, lurra askuri emaile izan behar dela defenditzen dutenak. Aberatsak ez du diru mugarik lurrak erosteko, eta ondorioz, laborantzaz bizi nahi dutenak jokozkanpo gelditzen dira. Lurrak gero eta karioago saltzen dira, eta gero eta jende gutxiagok erosten alditu. Etxe bizitzak bezalaxe. Funtsezko proiektu antagonikoen artean, hautatzeko tenorea da. Sustenga dezagun beraz, Arbonako lur horien laborantzarako atxikitzeko borroka. Pasa egunan.